Ang tunay na pagkakaibigan na hindi nasusukat sa tagal ng samahan, kung hindi sa tiwala at tatag na ipinapakita ng bawat isa. Pero paano kung ang matagal na pagkakaibigan ay mauwi sa biglang takutan? Mananatili ka bang bilang isang kaibigan? O mas pipiliin mong mag-isa, malayo ka lamang sa kapahamakan? Dear Papa Dudut, maraming iba't ibang klase ng kaibigan. Magkakaiba naman din kasi ang ugali nating mga tao, kaya iba-iba rin ang paraan natin ng pakikisama. Pero sabi nga nila, mas nagkakasundo raw ang mga taong magkakaiba ang personality. Hi Papa Dudut, ako nga pala si Carol, 31 years old at nakatira dito sa Batangas. Matagal na rin po akong follower ng inyong Facebook page at subscriber ng inyong YouTube channel. Gustong-gusto ko talagang nakikinig sa mga sulat na inyong binabasa. Lalo na kapag ang kwento ay tungkol sa katatakutan. Matatakotin din kasi talaga ako, Papa Dudut. At may isa pa akong dahilan kung bakit gusto ko talagang nakakarinig ng mga ganong kwento. Yun ay dahil sa sarili kong experience na alam kong mahirap paniwalaan, pero totoo pong nangyari sa buhay ko. Tatlo kaming matagal nang magkakaibigan sa high school, Papa Dudut. Ako, si Berna at si Kenneth. Grade school pa lamang ay magkakaibigan na kami at nadala namin ang friendship na yon hanggang sa third year high school. Mabuti na lang at magkaklase pa rin tayo, guys. Wika ni Berna. Unang araw ng klase namin noon at wala pang teacher sa classroom. Sabi sa inyo eh, hindi pa tayo paghihiwa-hiwalay, basta sabay-sabay tayo mag-i-enroll. Ang wika ko naman. Buti na lang talaga at kinulit ako ni Carol na sumabay sa inyo sa pag-i-enroll. Kasi kung hindi, baka napahiwalay na ako ng section. Ang sabi pa ni Kenneth. Noong araw na mag-enroll na kami ni Berna ay sinundo ko pa siya sa bahay nila para makasabay na sa amin. Tinatamad pa raw kasi siyang mag-enroll, pero ang sabi ko ay kailangan na sabay-sabay kami para hindi kami magkahiwa-hiwalay ng section. Ang tamad mo kasing kumilos eh. Mabuti na lang at malapit lang ang bahay ninyo sa amin, kaya nagawa kitang daanan doon. Natatawang sagot ko naman. Nagtatawanan pa kami nang may pumasok na estudyante sa classroom namin na hindi namin masyadong kilala. May bago pala tayong kaklase, ang sabi ni Kenneth habang nakatingin sa lalaking umupo sa may dulong upuan. Si Sunny yata yan eh, galing sa section 3. Kilala ko siya kasi kaklase siya ng pinsang ko na nandun din sa section na yon, sagot naman ni Berna. Nasa section 1 kasi kaming tatlo, ang pinakamataas na section sa level namin. Nakatingin pa kami kay Sunny nang lapitan siya ng isa sa mga pinakabuli sa classroom na si Richard. Hoy negro, bakit nandito ka? Bawal lang negro dito sa classroom namin, pang-aasar pa niya. Nagtawanan ng iba naming kaklase na nakatingin sa kanila. Pero tahimik lamang si Sunny na nakatungo sa kinakaupuan niya. Pipi ka ba? Bakit hindi ka nagsasalita dyan? Sumagot ka kapag kinakausap kita. Bulyaw pa ni Richard kay Sunny na muling kinatawa ng iba pa naming kaklase. Oy Richard, tama na yan. Wala namang ginagawang masama sa iyo yung tao. Saway ko kay Richard. Ayaw ko kasi talaga, Papa Dudut, na nakakakita ng ganoon tapos ay sa loob pa ng classroom namin. Oo nga Richard, gusto mo bang malagot kay Mama mamaya? Kay bago-bago ni Sunny dito sa classroom eh, yung kagad ng ibubungad mo sa kanya? Segunda naman ni Berna. Tigilan mo na yan Richard kasi parating na rin si Ma'am. Sige ka, mapapatawag ka na naman yan sa guidance office. Pagbabanta naman ni Kenneth sa kaklase naming bully. Pasalamat ka negro, tatlong talo yung nagtatanggol sa'yo. Ang baling naman ni Richard kay Sunny na hindi na pinansin ang mga sinasabi namin. Tumigil na siya sa pang-aasar bago bumalik sa upuan niya. Sakto namang dating ng teacher namin sa loob ng classroom para sa unang klase namin. Hindi naman talaga kami mga ulirang estudyante ng mga kaibigan ko, Papa Dudut. Nagkataon lang na ayaw namin nang may kinakawawa, lalo na kung wala namang mali na ginagawa. Hindi rin kami yung tipo na tagapagtanggol ng mga naaapi sa school namin. Kasi syempre tinitingnan din namin kung kaya naming sawayin ang isang bully na estudyante. At kung sa tingin namin na hindi naman kaya ay nagsusumbong na lamang kami sa guidance counselor, nakaklose din namin ng mga barkada ko. Ang sabi nga nila, kapag hindi masaway ang bully na estudyante sa maayos na usapan ay baka pwedeng masaway kapag guidance counselor o principal na namin ang kumausap sa kanila. Anong bahon mo, Kenneth? Tanong ko nang nasa kantina kami para sa lunch break. May kanya-kanya kaming baon dahil pare-pareho kaming matitipid pagdating sa mga gastos. Paksiw na isda na naman. Ano pa bang bago? May inis na sagot niya. Palit tayo. Hotdog lang kasi itong sa akin. Wika ko. Sige ba? Sagot naman kaagad niya. Guys, sorry eh. Natagalan ako sa CR. Eto, dinamihan ko ang baon ko para sa inyo. Nakangiting wika ng bagong dating na si Berna. Binuksan na niya ang dala niyang lunch box at inalok sa amin ang baon niyang adobong manok. Wow, ang sarap naman ng ulam mo, wika ko. Palagi namang masarap ang baon na pagkain ni Berna eh. Oh, kukuha na ako dito ah. Paalam naman ni Kenneth bago kumuha ng ulam. Sa aming tatlo ay si Berna talaga ang pinaka nakakaangat sa buhay. Hindi ko nga alam kung bakit nasa public school din siya. Pero hindi naman niya pinaparamdam sa amin na mayaman siya. Mabait kasi siya at talaga namang mapagbigay sa amin na mga kaibigan niya. Pwede bang sumabay na sa inyo na mag-lunch? Tanong ni Sunny na bigla namang lumapit sa lamesa namin. Sunny? Sige, lika dito, may vacant chair pa kami. Tugon naman ni Kenneth. Nilabas niya ang baon niya na pagkain at nagulat kami na may leche flan pa siyang dala. Shinare niya sa amin ang mga pagkain niya at ganon din ang ginawa namin sa kanya. Salamat nga pala dun sa ginawa ninyo kanina, ang wika ni Sunny. Ang pagtatanggol namin sa kanya ang tinutukoy niya. Wala yun, mayabang lang kasi talaga si Richard, sagot naman ni Kenneth. Siya ang may pinakamaraming nakain na leche flan. Basta sa susunod na asarin ka niya eh sagutin mo o kaya eh asarin mo siyang panot siya. Mahina lang kasi ang kinakaya nun eh. Dati kasi inaasar din ako nun. Marunong lang akong gumante kaya tinigilan na niya ako. Ang kwento naman ni Berna. Palagi rin kasi siyang inaasar noon ni Richard. Mataba kasi si Berna at pawisin pa. Dati talaga ay napapayak siya ni Richard sa pangaasar at natuto na lamang siyang makipagsagutan kaya tinigilan na rin siya nang bully naming kaklase. Kapag hindi mo naman kayang sumagot sa kanya, idiretso mo na lang ng sumbong sa guidance office. Suhestyon ko naman. Pwede ba yun? Tanong ni Sunny. Oo naman. Gusto mo pa nga eh, samahan ka namin. Malakas kami dun kay Ma'am Sarmiento, hindi ba guys? Baling ko, kina Kenneth at Berna na kaagad namang sumang-ayon. Mula noon, Papa Dudut ay madalas nang sumasama sa aming tatlo si Sunny. At dahil doon ay hindi na siya madalas pang inaasar ni Richard. Alam kasi ni Richard na dediretso talaga kami ng sumbong sa guidance counselor kapag nang asar pa siya. At dahil naging close na rin sa amin noon si Sunny, nalaman namin na matalino pala talaga siya. Kaya siya nilipat sa section namin from section 3. Matalino rin naman kaming tatlo ni na Kenneth at Berna pero pagdating sa mga exam ay si Richard ang palaging may pinakamataas na score sa aming apat. Kaya naman tinulungan niya kami sa mga subject na nahihirapan kami. Hindi kasi uso sa amin ang kopyahan, Papa Dudut. Nagtutulungan kaming umangat pero sa tamang paraan. Kasi alam namin na hindi kami pwedeng habang buhay na umasa sa talino ng ibang tao. Bakit nagmumukmuk ka dyan? Tanong ni Berna nang makalapit kaming dalawa kay Kenneth. Nasa guard house siya noon katabi si Sunny. May problema raw siya eh. Si Sunny ang sumagot. Ano yun? Tungkol sa bahay niya ba ulit? Ako naman ang nagtanong. Napapadalas kasi ang kwento noon ni Kenneth na nag-aaway ang mga magulang niya. Naku, hindi tungkol sa bahay. Tungkol sa puso. Si Sunny ulit ang sumagot. Ano? May sakit ka sa puso? Kailan pa, Kenneth? Bakit hindi mo naman kaagad sinabi sa amin? Medyo OA na tanong ni Berna. Hindi sakit sa puso. Ang ibig kong sabihin, sakit sa pag-ibig. Ikaw na nga lang ang magkwento, Kenneth. Ang wika naman ni Sunny bago tinapik si Kenneth. Hindi naman seryosong problema to, na bad trip lang ako kasi may boyfriend na pala si Trina, ang sabi naman ni Kenneth. Si Trina? Yung nililigawan mo sa section 2? Tanong ko. Oo, siya nga, pagkumpirma naman ni Kenneth. May boyfriend na pala yon? Eh bakit nagpaligo pa sa'yo? Inis na tanong naman ni Berna. Witness kasi kami sa effort na ginawa noon ni Kenneth para kay Trina. Palagi siyang gumagawa ng tula para dito, Papa Dudut. Tapos pati yung mga bulaklak na ibinibigay niya ay siya rin mismo ang gumagawa. Kaya nga nagulat ako nang malamang ko yung tungkol dun sa boyfriend niya na nasa private school. Sana pala hindi na lang ako nag-effort na ligawan siya kung hindi talaga po pwede. Malungkot namang kwento ni Kenneth. Naku Kenneth, hayaan mo na yung babae na yon. Hindi naman siya maganda. Wika ako para mapagaan ang loob ng kaibigan namin. Oo nga, sangayon ako sa sinabi ni Carol. Maputi lang yung si Trina pero pangu naman sa kamalaking mata, dagdag pa ni Berna. Saka ang narinig ko pa dun ay sa mga dati kong kaklase, may body odor daw siya. Ang singit naman ni Sunny. Hala, hindi nga, totoo ba yon? Natatawa at gulat na tanong ko. Hindi ko alam, narinig ko lang din yon. Natatawa namang sagot ni Sunny kaya bumalik ang tingin namin kay Kenneth. O na, medyo totoo yon pero hindi naman ganun kalakas. Natatawa namang pag-amin ni Kenneth. Grabe, buti talaga at nalaman mo na ang totoong amoy este kulay niya bago ka patuluyang magsisi sa huli. Ang sabi ko naman na dahilan para magtawanan kaming apat. Ganon ang naging setup naming magkakaibigan, Papa Dudut. Kapag may problema, ang isa sa amin ay dumadamay ang tatlo. Hilahan pataas, damayan sa kalungkutan. Yun din siguro ang dahilan para maging solid ang friendship naming apat. At isa talaga sa hindi ko makakalimutang moment namin ay yung gabi ng acquaintance party sa school namin. Ang baho naman dito sa classroom na to. Reklamo ni Berna nang pumasok kami sa classroom sa isang ginagawang building sa school namin. Wala pa kasing nagkaklase dito kaya medyo maamoy talaga. Sagot ko naman. Acquaintance party na namin noon at sa halip na nakikipag-party kami sa schoolmate namin, nandun kami sa isang building na alam naming hindi pinupuntahan ng mga teacher. O, ilabas mo na yung dala mo, Sunny. Ang utos naman ni Kenneth. Nilabas naman ni Sunny ang isang malaking bote ng inumin mula sa bag niya. Nasa 1 liter bottle yon na may lamang kulay yelo na inumin. Kung pagmamasdan ay para lamang siyang soft drink. Pero nang buksan na ni Kenneth ang bote ay umalingasaw sa loob ng classroom. Ang mapait na amoy noon. Sarado kasi ang pinto at bintana kaya kulob talaga ang amoy sa loob. Ang bantot naman. Ang wika ni Berna na tinakpan pa ang ilong niya. Ganyan talaga ang amoy niyan. Natatawang sabi ko naman. Hindi pa ako nakakainom ng alak pero palagi ko yung naaamoy dahil malakas uminom ng alak ang tatay ko. Eto, may dala na rin akong chicha para pulutan natin. Ang wika ni Sunny bago nilabas ang malaking chicherya mula sa bag niya. Ayos ah, Boy Scout ka talaga Sunny. Ang puri naman ni Kenneth. Tuwang-tuwa kami kay Sunny kasi may dala pa siya noong plastic na baso na tagayan namin. Grabe ang pakla naman ito. Reklamo ni Berna at sabay-sabay naman kaming nagtawanan ni na Kenneth at Sunny dahil sa pangit na mukha niya pagkatapos makatikim ng isang lagok ng ala. Ganon din yata ang naging itsura ko nang sa akin na tumapat ang tagay. Halos masuka-suka ako sa lasa noon. Mabuti na lang at medyo malamig pa ang dalang alak ni Sunny kasi siguradong mas mapait ang lasa kung hindi yon malamig. Umikot na ang tagay sa aming apat habang may malaking chicherya sa gitna namin. Nagpalitan din kami ng mga kwentong katatakutan, drama at katatawanan. Hanggang sa hindi na namin napansin na nakatulog na pala kami sa kalasingan naming apat. Mabuti na lang talaga at walang guard o teacher ang pumasok sa building na yon. Kung hindi ay sigurado kami na maghaharap-harap kami sa guidance office kasama ang mga magulang namin. Yon ang first time naming apat na tumikim ng alak at malasing papadudot. Grabe! Ang sakit pala talaga sa ulo gawin yon, pati na ang tinatawag nilang hangover. Pero ang saya noong naging bonding at kwentuhan naming apat. Lalo na yung dramahan namin kasi nagiiyakan pa kaming apat noon habang nagkukwento ng tungkol sa kanya-kanya naming problema sa buhay. Doon ko naramdaman na ang swerte ko pala sa mga kaibigan ko. Ang swerte ko na nakilala ko sila at naging parte sila ng buhay ko. Ang third year high school na rin siguro ang masasabi ko na isa sa mga pinakamasayang experience ko sa high school, Papa Dudut. At alam ko na ganun din ang mga kaibigan ko. Ang dami pa kasi naming first time na nagawa noon. First time naming sumubok na mag-yossi, magkating classes para manood ng sine o kaya ay tumambay sa May Plaza. Marami pa kaming mga kalokohang ginawa na hindi ko nababanggitin pa kasi medyo nakakahiya na yung iba. Hindi ko naman sinasabi na body influence kami para sa isa't isa, Papa Dudut. Siguro alam lang din namin ang limitations namin at hindi kami lumalampas doon. Basta ang masasabi ko lang ay palagi akong masaya na kasama ko ang mga kaibigan ko. Oy Carol, kumusta na ang summer vacation? Masayang bati sa akin ni Sunny nang nakapasok siya sa classroom at ako pa lang ang naabutan niya doon. Unang araw ng klase namin para sa fourth year. Ayun, mabuti naman. Sa bahay lang din naman kami kasi wala kaming masyadong pinupuntahan ng mga magulang ko kapag bakasyon, sagot ko. Dumating na rin noon si Kenneth at kami naman ang nagkumustahan. Hindi pa kasi uso noon ang cellphone, Papa Dudut, kaya wala talaga kaming komunikasyon sa buong bakasyon. At doon talaga namin na-miss ang isa't isa. Si Berna ang huling dumating sa classroom at nagulat kami sa itsura niya. Berna, ano nangyari sa mukha mo? Tanong ko. Namumula kasi ang magkabilang pisngi ni Berna at kumpul-kumpul din ang mga tagyawat nito. Maputi pa naman ang kutis niya kaya naman kitang-kita talaga ang malalaking tigidig sa mukha niya. Oo nga Berna, bakit ang dami mong tagyawat ngayon sa mukha? Tanong din ni Sunny. Ewan ko nga naiinis na ako kasi ayaw nilang mawala kahit na anong sabon pa ang gamitin ko. Malungkot na sagot naman ni Berna. Grabe, alam mo bang mukha kang rambutan ngayon? Ay mali pala. Mukha kang rambutan na tinubuan ng kaunting mukha. Ang wika naman ni Kenneth na sinundan ng malalakas na tawa. Kung mukhang rambutan ako, mukha ka namang kawayan na malapit ng liparin ng hangin dahil dyan sa katawan mo. Akala mo ba nakakatuwa ka? Hindi no, ang aga-aga ang baho ng salitang lumalabas dyan sa bibig mo. Halaka, nagalit sa iyo si Berna, ang wika naman ni Sunny. Nagbibiro lang naman ako ang bilis naman niyang mapikon. Sagot naman ni Kenneth at baka sa boses niya ang guilt na nararamdaman niya. Nag-decide kami na sundan si Berna. Since maaga pa naman ng mga oras na yon ay nakita namin siya sa kantin na umiiyak habang kumakain ng tinapay. Stress reliever niya kasi talaga ang pagkain. Uy sorry na, nagbibiro lang naman ako huwag ka nang umiyak. Ang wika ni Kenneth nang malapit na namin si Berna. Nakakainis ka kasi. Naiinis na nga ako sa mga tagyawat ko tapos mga asar ka pa ng ganun. Sagot naman ni Berna bago kumagat sa tinapay na hawak niya. Hindi ko naman kasi alam na mapipikong ka na kaagad. Sorry, huwag ka nang magalit. Dispensa pa ni Kenneth. Oo nga Berna, patawarin mo na yan si Kenneth. Unang araw ng klase natin kaya dapat hindi tayo nag-aaway. Ang wika ko pa. Saka nakaganti ka naman sa kanya. Tinawag mo na siyang kawayan na malapit ng liparin ng hangin, hindi ba? Quits na kayo kasi totoo naman yung sinabi mo sa kanya. Konting ihip nga lang dyan matutumba na kaagad yan. Ang singit naman ni Sunny. Uy, grabe ka rin manggatong ah, ang sabi naman ni Kenneth kay Sunny. Hindi na napigilan ni Berna ang matawa nang sina Kenneth at Sunny naman ang nagsimulang mag-away. O ayan, tumatawa na si Berna. Masayang pagpapansin ko. Berna, bati na tayo ha, promise. Si Sunny na lang ang palagi kong aasa rin. Nog-nog siya, ang wika naman ni Kenneth. O na, sige na. Basta huwag mo nang uulitin yun na kasi naiinis talaga ako kapag pinapansin tong mga tagyawad ko sa mukha. Ang sagot naman ni Berna. Hindi perpekto ang barkada namin, Papa Dudut. Kagaya ng iba ay nag-aaway-away din kami pero syempre hindi na namin pinapatagal ang pag-aaway na yon. Apat na nga lang kami tapos ay mag-aaway pa kami. Kaya kaagad naming inaayos ang mga hindi pagkakaunawaan sa grupo. Minsan, may ma-pride sa amin. Pero kapag dinadaan sa maboteng usapan, mabuting usapan, naaayos naman ang lahat. Yun naman kasi ang sekreto sa magandang samahan. Pagbubukas ng isip sa lahat at maaayos na pag-uusap. Mabilis na lumipas ang mga buwan. Sa fourth year namin, siguro kasi huling taon na namin sa high school. Ang lungkot nga kasi nang minsang mapag-usapan namin ang mga plano ng mga magulang namin after high school. Nalaman namin na magkakalayo-layo na rin pala kaming apat. Kaya ang gusto sana namin ay mas bumagal pa sana ang araw at linggo para hindi kaagad dumating ang araw ng graduation. O basta ha, 3 members na lang sa isang grupo ang kailangan para sa project na gagawin ninyo sa subject ko. Ang bili ni Ma'am Cruz, ang teacher namin sa Filipino subject. Ma'am, hindi po ba pwede na 4 members per group? Tanong naman ni Kenneth. Naku, hindi pwede. Sakto kasi ang bilang ng buong klase ninyo para sa 3 miyembro sa isang grupo. Sagot naman ni Ma'am Cruz. Pinapagawa niya kasi kami ng isang parang TV commercial na kasama raw sa co-computing niya sa magiging final grade namin. Ma'am, hindi naman po kaya ng 3 lang yung paggawa ng project na yon, ang wika naman ni Berna. Pero sa bilang nga ng section na to, sakto na yung 3 members per group, sagot ulit ni Ma'am Cruz. Magigipit kami sa oras nun, ma'am. Hindi namin kagad matatapos ang project na yon kung 3 lang kami sa isang grupo. Kapag 4 kami, mas maraming ideya ang pwedeng magsama-sama. Katwirang ko naman. Ayaw kasi namin na may isang mabawas sa grupo namin para sa final project na yon. Hanggat maaari ay gusto namin na magkakasama kaming 4 hanggang sa huli. Mabuti na lang at may ibang kaklase din kami na nagreklamo. At tuluyan na nga naming napapayag si Ma'am Lily na gawing 4 ang miyembro sa bawat grupo na magpapasa ng project sa kanya. Sem break na namin noon at sa isang linggo na ang magiging bakasyon namin. Doon namin kailangang asikasuhin ang mga project na ibinigay sa amin ng mga teacher namin. Yes, Papa Dudut. May mga project talaga kasi bago mag-sem break. Palagi nila kaming tinatambaka ng mga gawain sa iba't ibang subject para tuloy hindi nag-sem break ang nangyari sa amin noon. At dahil sa dami ng mga individual at group project na kailangan namin gawin ay nag-decide kami na mag-overnight sa bahay ni Sunny. Ayos lang naman sa mga magulang namin kung mag-overnight kami doon kasi malaki ang tiwala nila sa amin. At kilala na nila kaming magkakaibigan. Alam nila na hindi kami gagawa ng mga kalokohan na hindi nila magugustuhan. Ayun, grabe. Nakatapos din tayo ng pangalawang project na kailangan nating gawin. Kakatapos lang namin, Papa Dudut, na gawin ang malaking bahay na gawa sa mga palito ng posporo. Group project din yon at 4 din kami na magkakasama sa grupo. Nakakangalay palang magdikit-dikit nitong mga palito, ang reklamo naman ni Berna. Sinabi mo pa, naduduling na nga ako kasi kailangan na pantay-pantay ang pagkakadikit-dikit nila. Ang wika ko naman. O kumain muna tayo, ang sabi naman ni Sunny nang lumabas siya ng kusina at lumapit sa amin. May dala siyang soft drink at mga chicherya. Malalim na rin kasi ang gabi noon at tulog na ang mga magulang niya kaya siya na lamang ang nag-asikaso sa amin. Ayun, mabuti na lang at may pampagising si Sunny. Natutuwa ang wika ni Kenneth. Saglit muna kaming nagkwentuhan habang kumakain. Medyo mahina rin ang mga boses namin noon para hindi magising ang mga kasama ni Sunny sa bahay. Doon namin naisipan na sa kanila mag-overnight at gumawa ng mga school project. Kasi sa aming 4 ay siya ang may pinakamalaking bahay. Malawag din ang sala nila at may extra sofa bed na pwede naming tulugan. Mabait din ang mga magulang niya, lalo na ang mami niya. Masarap itong magluto at masaya din nakakwentuhan. Since medyo maaga tayong natapos sa paggawa ng 2 project natin, ano kaya ang pwede nating gawin ngayon? ang tanong pa ni Kenneth. Anong maaga? Pasado alas 10 na ng gabi ang wika ni Berna bago sumubo ng mga chicherya na kinuha niya. Eh hindi ba dapat isa lang ang gagawin nating project ngayon pero dalawa ang natapos natin kaya maaga pa rin yun? Sagot naman ni Kenneth. Wala rin naman tayong ibang magagawa kasi nga gabi na. Ang wika ko naman. Meron yan. Sunny, ano bang malapit dito sa inyo na pwedeng pasyalan? Ang baling ni Kenneth kay Sunny. Ano nga ba? Malayo ang mga pasyalan dito pero may malapit na sementeryo. Sagot naman ni Sunny. Sementeryo talaga? Kailan pa naging pasyalan ng sementeryo? Natatawang tanong pa ni Berna. Pwede namang pasyalan yun eh. Pero kung gusto mo, pwedeng ikaw ang pasyalan ng mga nakalibing doon. Natatawang sagot naman ni Sunny. Sira ulo ko talaga, Sunny. Nananakot ka pa? Singhal naman ni Berna sa kanya. Alam ninyo, may naisip ako eh. Biglang sabi ni Kenneth bago kumuha ng bond paper at nagsimulang may isulat at ibilog doon. Pagkatapos ay nagaya na rin siya na lumabas kami. Ayaw sana naming sumama ni Berna pero mas ayaw naming maging KJ kaya sumunod na lamang kami sa kanila ni Sunny. Hindi na rin kami nagpaalam pa sa mga magulang ni Sunny kasi saglit lang naman daw kaming mawawala. Isa pa ay sigurado naman kami na hindi sila papayag na lumabas pa kami ng ganong oras. Tama nga si Sunny, Papa Dudut. Malapit lang talaga ang sementeryo sa bahay nila dahil kaagad namin yung narating. May ilaw ang mga poste na dinadaanan namin pero nang nakarating kami sa mismong sementeryo, sa bukana na lamang ng gate ay may nag-iisang ilaw tapos ay kumukurap-kurap pa ang liwanag nito. Mabuti na lang at may dala kaming flashlight. Tinulak na namin ang kalawanging gate at lumikha yon ng munting ingay at para bang matagal nang walang pumapasok sa sementeryo na yon. Uy, bakit ba kasi tayo nandito? Medyo kinakabahang tanong ko na. Magkakasunod kaming naglakad noon papasok. Sa unahan si Kenneth na may hawak na lente. Sumunod naman si Berna, nasa likod naman niya ako tapos ay nasa dulo si Sunny. Basta hahanap lang tayo ng thrill dito sa sementeryo. Sagot naman ni Kenneth. Ang dami-dami nating pwedeng hanapin na thrill sa sementeryo pa talaga. Ang wika naman ni Berna na nakakapit sa likod ni Kenneth. Dapat pala hindi ko na sinadyestong sementeryo. Mali ko ba natututuhanin ni Kenneth na pupunta talaga tayo dito? Bakas na rin sa boses ni Sunny ang takot. Nagpatuloy pa kami sa paglalakad noon habang nag-uusap. Uy Kenneth! Ang layo na natin dun sa labasan, ang reklamo pa ni Berna. O sige na nga, dito na lang tayo, sagot naman ni Kenneth. Tumigil kami sa isang malapit na nicho na parang sinasadyang pagdikitin para sa ilang tao na nakalibing doon. Ibinaba ni Kenneth ang hawak niyang lente sa ibabaw ng nicho bago nilabas ang isang papel. Ano yan? Tanong ko. Inunat-unat pa ni Kenneth ang medyo yukot na papel gamit ang kamay niya. Sa gilid ng papel ay may nakasulat na mga numero na 0 to 9 at mga letra na A to Z. Tapos sa gitna naman ay may tatlong salita na yes, no at goodbye. Kenneth, parang hindi ko nagugustuhan yung nasa isip mo. Ang wika pa ni Sunny. Masaya to, promise. Nakita ko lang to sa internet. Tignan natin kung totoo talaga yung mga ganito. Ang wika ni Kenneth na naglabas pa ng isang barya mula sa bulsa niya. Eh ano nga yan? Tanong ko ulit. Papel sa kabarya, sagot naman ni Kenneth. Oo, nakita namin na papel at barya yan, pero para saan yan? Si Berna ang nagtanong. Para sa larong gagawin natin. Mag-i-spirit of the coin tayo. Basta masaya to, promise, sagot pa ni Kenneth. Pare-pareho kaming umangal ni na Berna at Sunny pero sa huli, si Kenneth pa rin ang nagwagi at tinuloy na nga namin ang gusto naming gawin. Pumalibot kaming apat sa papel na iniilawan ng flashlight. Inilagay namin ang bawat hintuturo namin sa ibabaw ng barya at nagsimula na nga sa larong tinatawag na Spirit of the Coin. Spirit of the Coin, tinatawag ka namin. Nandito kami na mga kaibigan ko para makausap ka. Nandito ka na ba? Panimula ni Kenneth. Umihip ang malamig na hangin at kasunod ang nakakabinging katahimikan. Kahit mga kuliglig o hayop na panggabi ay parabang bigla na lang tumahimik. Parang natatakot na lumikha ng kahit na anong ingay sa lugar na yon. Spirit of the coin, tinatawag ka namin. Ako si Kenneth, kasama ng mga kaibigan ko ay gusto kang makausap. Nandito ka na ba? Muling sabi pa ni Kenneth. Hindi gumalaw ang barya. Wala pa rin sumunod na ingay sa paligid. Ang bawat isa sa amin ay nakikiramdam. Kung sino man ang spiritong nasa sementeryo na ito, tinatawag ka namin. Pumasok ka sa baryang ito at pagalawin kung kasama ka namin ngayon. Ang wika pa ni Kenneth. Wala naman ata eh. Itigil na nga natin to. Reklamo pa ni Berna. Teka guys, parang gumagalaw na yung barya. Nauutal na wika ko. Nakatitig kasi ako sa barya at nakita ko na medyo gumagalaw yon. Putik, gumagalaw nga. Oh, may nagpapagalaw sa inyo? Bulalas ni Sunny na nagkanya-kanya kami ng tanggihin na kami ang nagpapagalaw sa barya. Eh teka lang, magkoconcentrate ulit tayo. Spirit of the coin, kung sino man ang kaluluwang nasa paligid namin ngayon, pumasok ka sa baryang ito at kausapin mo kami. Pagalawin mo ang barya kung kasama ka namin ngayon. Again, nandiyan ka na ba? Seryosong wika ni Kenneth. Kasunod ng pagyakap ng malamig na hangin sa buong katawan ko ay ang dahan-dahang paggalaw ng barya. Pumunta yon sa salitang yes. Napamura pa si Sunny samantalang si Berna ay gusto nang alisin ang daliri sa barya pero kaagad na pinigilan ni Kenneth. Nagpatuloy siya sa pagtatanong. Anong pangalan mo? Tanong ni Kenneth. Umihip ang hangin pero nakakabinging katahimikan pa rin ang muling nangibabaw sa paligid. Para nga bang biglang tumahimik ang mga kuliglig na kanina lang ay kasama naming nag-iingay sa loob ng sementeryo. Maari kayang pati sila ay natatakot din sa ginagawa namin sa ngayon. Muling gumalaw ang barya. Pumunta sa iba't ibang letra hanggang sa nakabuo ng pangalang Anastasia. Paano ka namatay? Nauutal na tanong ni Sunny. Muling gumalaw ang barya. Marami itong letrang pinuntahan hanggang sa makabuo ng salitang pinatay nila ko. Magtatanong pa sana si Sunny nang muling gumalaw ang barya. Tulungan niyo ako. Wika ko sa nabuong salita ng barya. Paano ka namin matutulungan? Si Berna ang nagtanong sa kabila ng nanginginig na boses. Samahan niyo ako dito sa impyerno. Muling basa ko sa nabuong mga salita. Uy guys, ayoko na dito. Kinikilabutan na talaga ako. Nahihintakot ang sabi ni Berna. Teka, gumagalaw ulit yung barya. Ang wika ni Kenneth. Samahan niyo akong mamatay? Basa ko sa nabuong mga salita. Ay naku, ayoko na talaga. Bulalas ni Berna na bumitaw na sa barya. Uy, bakit ka umalis sa barya? Tanong ni Sunny. Eh, natatakot na talaga ako eh. Bahala na kayo dyan. Sagot naman ni Berna. Ibabalik ko pa lang ang tingin ko sa papel nang biglang namatay ang flashlight na nag-iisang bagay na nagbibigay sa amin ng liwanag. Sabay-sabay kami nag-iritan at pilit ko nang kinapa ang mga kasama ko habang naiiyak na sumisigaw. Carol? Bulong ng isang boses na tila sa tenga ko mismo bumulong. At nang biglang lumitaw sa harapan ko ang mukha ni Kenneth na nagliliwanag dahil sa flashlight ay bigla ko na lamang siyang nasapak, Papa Dudut. Aray, eh bakit mo naman ako sinapak? Ang wika ni Kenneth na nakabagsak na sa lupa. Kenneth, ikaw lang pala yan, akala ko kung sino na. Bulalas ko naman. Dahil may liwanag na ulit ang flashlight, ay nagkakitaan na kaming apat. Dumugo ang ilong ni Kenneth dahil sa sapako at natawa naman si Sunny at Berna nang makita siya. Nalaman kasi namin na si Kenneth lang pala ang pasimpleng nagpatay ng flashlight para takutin kaming tatlo. Nang dahil doon ay tuluyan nang nawala ang takot na nararamdaman namin at nagkayayaan na lamang kaming apat na umuwi. Ang hindi namin alam, Papa Dudut, ang paglabas namin ng sementeryo ang magiging simula ng karanasang hindi namin makakalimutan. Nang sumunod na araw ay natapos na namin ang lahat ng school project na kailangan naming gawin kaya umuwi na rin kami sa kanya-kanya naming mga bahay. Hapon na ako nang makauwi sa amin, Papa Dudut. Kapag ganong oras ay nasa bahay na pareho ang mga magulang ko. Kaya naman dire-diretso na akong pumasok sa loob ng bahay. Mama, nakauwi na po ako. Sorry po at hinapon na kasi natagalan kami sa paggawa ng huling project na kailangan naming ipasa. Ang wika ko nang makapasok sa loob. Mula sa kusina ay naglakad naman ako papasok sa sala at si Mama na nagtataka ang mukha. Anong hinapon eh, kanina ka pang nakauwi hindi ba? Nagtataka ang tanong ni Mama. Po? Usal ko. Lumabas ka ba ulit, Carol? Eh bakit hindi ka man lang nagpaalam sa akin kanina? Naku, ikaw ha. Nakasanayan mo na yung lumalabas ka nang hindi ka nagsasabi sa akin. Huwag mo na ulit gagawin yan. Paninermon sa akin ni Mama bago siya bumalik ng kusina. Naiwan akong nakatayo noon sa sala na takang taka sa mga sinasabi niya. Nang dahil doon ay nawala na rin sa isipan ko ang magmano sa kanya. Tumuloy na lamang ako noon sa kwarto ko at inayos sa mga gamit na nilabas ko mula sa backpack na dala ko. Hindi ko alam kung bakit sinabi yon ni Mama sa akin. Kakauwi ko lang naman talaga pero bakit parang sinasabi niya na kanina pa raw niya akong nakitang umuwi. Napailing na lamang ako noon at nagpalit ng damit na pangbahay. Hindi na rin ako lumabas pa ng kwarto ko kasi mukhang mainit ang ulo ni Mama. Nagbasa na lamang ako ng comics para magpalipas ng oras. Carol anak, gising ka na ba? Ang boses ni Mama sa may labas ng kwarto na sinundan ng marahan na kato. Opo Mama, sagot ko naman. Napatingin ako sa labas ng bintana at nakita kong madilim na pala. Masyado akong nawili sa pagbabasa ng comics. Lumabas ka na dyan at kakain na tayo, ang utos ni Mama. Narinig ko na ang papalayong yabag niya kaya bumangon na ako sa kama at ibinalik ang comics sa may lalagyan ng libro. Carol, tulungan mo ako. Napalingon kaagad ako sa may likuran ko nang marinig ko ang bulong ng hindi pamilyar na boses. Nilibot ko ang tingin ko sa buong kwarto pero wala akong sino mang kasama doon. Napalunok na ako ng laway nang makaramdam ako ng kakaibang lamig na yumakap sa katawan ko. Sarado ang bintana ko at patay ang electric fan at saan ang galing ang kakaibang lamig na yon. Ay putik! Nag-brown out pa! Ulalas ko nang biglang magdilim ang buong kwarto. Dahil katabi ko lamang ang drawer ko ay kinuha ko mula sa loob noon ang lighter na palagi lang nandun. Sinindihan ko ang lighter at saglit na nagliwanag pero kaagad na namatay. Muli ako nagsindi pero muli ring namatay kaagad. Ano ba to? Bakit namamatay kaagad? Inis na bulong ko. At nang muli kong binuksan ang lighter ay nanlaki ang mga mata ko nang tumambad sa harapan ko ang isang duguang mukha na halos numuwa na ang isang mata. Medyo mahaba ang buhok niya at nanlalakit din yon sa dugo. Sa takot ko ay nabitawan ko na ang lighter na hawak ko na kaagad ding namatay. Bago ako nagtakbo palabas ng kwarto. Pero nataliso din ako nang may maapakang hindi ko alam kung ano. Pagapang tuloy akong nangangapa kung nasaan ang palabas ng kwarto. At tuluyan nang binalot ng kilabot ang buong katawang ko nang may mahawakan akong mukha na nanlalagkit sa dugo, Papa Dudut. Mama! Sigaw ko. Kaagad akong tumayo sa kabila ng nanlalambot kong mga tuhod. Pilit kong hinanap ang pinto at nang sa wakas ay makapa ko yon ay kaagad kong ipinihit ang doorknob pero bigo ako na magawa yon. Para bang napakatigas noon na hindi ko man lang magalaw. Tulungan mo ako. Bulong ng isang boses ng babae. Narinig ko pang parang gumagapang siya, Papa Dudut. Gumagapang siya papalapit sa akin. Papa, Mama, tulungan niyo po ako. Palahaw ko habang balakas na kinakabog ang pintuan. Gusto mo akong tulungan, hindi ba? Samahan mo ako. Samahan mo ako, Carol. Malakas na boses na umaalingaw-ngaw sa loob ng pinto. Narinig ko pang papalapit na nang papalapit sa akin ang gumagapang na babae. Malapit na siya. Samahan mo ako. Samahan mo ko sa impyerno, Carol. Isang napakalamig na kamay ang naramdaman ko sa may paa ko kasunod ang biglang pagbukas ng pinto. Sinalubong ako ni Papa at Mama na magkahalong pagtataka at pag-aalala ang nasa mukha nila. Bakit ka sumisigaw, Carol? Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Papa. Nilibot ko ng tingin ang buong bahay. Maliwanag yon at wala rin kandila sa may lamesa namin. Hindi po ba nag-brown out? Takot na tanong ko, Papa Dudut. Hindi naman, ang liwaliwanag nga eh, sagot naman ni Mama. Ano ba kasing nangyayari sa'yo? Tanong pa ni Papa. Wala po, ano lang po eh, nanaginip lang po ako siguro, pagsisinungaling ko. Dahan-dahan kong binalik ang tingin ko sa loob ng kwarto ko at maliwanag na rin doon at wala na ang babae na kanina lang ay nahawakan ko ang dugo ang mukha. Mula ng gabing yon, Papa Dudut, ay nagsimula na akong magkaroon ng kakaiba at nakakakilabot na mga bangungot. Magigising na lamang ako na hinahabol ang aking paghinga. Dumating pa ako sa point na parang ayoko nang matulog kasi ayoko nang bangungutin muli. At unti-unting napagtatanto ko na may mali talaga sa nangyayari sa akin. Natapos na ang sem break namin at maaga akong pumasok sa school dahil gusto ko nang makita ang mga kaibigan ko. Hindi lang dahil sa nami-miss ko na sila kung hindi dahil alam ko na merong kaming kailangan na pag-usapan. Nang makapasok ako ng classroom ay nakita ko na magkasama sina Kenneth at Berna. Parehong malalim at nangingitim ang ilalim ng kanilang mga mata. Tanda na kagaya ko ay hirap din silang makatulog. Kayo din ba? Nakikita niyo rin ba siya? Seryosong tanong ko nang makalapit ako sa kanila. Tumango silang dalawa sa akin at sinabi nila kung ano ang nangyari sa mga bahay nila mula nang magkahiwa-hiwalay kami. Kagaya ko ay sinabi raw ng mga magulang nila na tanghali pa raw sila nakauwi at nagulat ang mga ito nang muli silang makita na bagong dating sa bahay. Nakita rin daw nina Kenneth at Berna ang duguang babae sa loob ng kwarto nila. At palagi rin daw itong nagpaparamdam sa mga panaginip nila. Nasaan si Sunny? Tanong ko pa ulit dahil siya lamang ang wala sa grupo namin. Natapos ang buong araw na yon pero walang Sunny ang pumasok sa klase namin. Kaya naman nag-decide na kami, Papa Dudut, na pumunta sa bahay niya. Nilalagnat kasi siya kaninang umaga kaya hindi ko na muna siya pinapasok sa school. Ang wika ng mami ni Sunny nang dumalaw kami sa bahay nila. Kumatok na lamang kayo sa kwarto niya at maghahanda lang ako ng mamimeryenda ninyo, ang sabi pa niya. Sunny, kami to, ang wika ni Kenneth at pagkatapos ay kumatok sa pinto ng kwarto ni Sunny. Bumukas naman kaagad ang pinto at iniluan noon si Sunny na nakasuot ng jacket. Malalim din ang eye bags niya at namumula ang tuyot na mga labi niya. Pasok kayo, wika niya. Nang pumasok kami ay kagad niyang sinarado ang pinto. Kayo rin ba? Nakikita niyo rin ba siya? Pinupuntahan din ba kayo? Hinahawakan niya rin ba kayo? Sunod-sunod at medyo naiiyak na tanong ni Sunny dahil sa takot. Sabay-sabay kaming tumango. Sabi na eh, may mali talagang nangyari sa atin, ang wika pa ni Sunny. Dapat kasi hindi lang tayo pumunta dun sa sementeryo. Dapat hindi lang tayo nag-spirit of the coin. Naiiyak na rin wika ni Berna. Kasalanan mo to, Kenneth, paninisi ni Sunny. Oh, eh bakit ako? Hindi ko naman kayo pinilit ah, sagot naman ni Kenneth. Halata sa boses niya na pilit niyang nilalabanan ang takot na nararamdaman niya. Tama si Sunny, kasalanan mo to, Kenneth, dagdag pa ni Berna. Eh teka, huwag na tayong magsisihan, ang awat ko naman sa kanila. Ayoko pang mamatay, Carol. Ayaw kong sumama dun sa babaeng lagi nalang dumadalaw sa akin, naiiyak na wika ni Sunny. Walang mamamatay sa atin, okay? Siguro ano, kailangan lang nating bumalik sa sementeryo, ang wika naman ni Kenneth. Papa Dudut, yun nga ang napag-desisyon na naming gawin. Kailangan naming bumalik sa sementeryo upang makausap ang kung sino man ang nagambala namin doon. Kaya nang araw ng Sabado ay nagpaalam kami sa mga magulang namin na may school project kaming gagawin at kailangan naming mag-overnight sa bahay ni Sunny. Alam namin na masama ang magsinungalin sa mga magulang namin. Pero wala kaming ibang pagpipilian noon kung hindi ang gawin ang pinaniniwalaan naming tama. Kaya nang nasa bahay na kami ni Sunny ay hinintay muna naming lumalim ang gabi bago kami umalis ng bahay nang hindi nagpapaalam sa mga magulang niya. Malamig ang simoy ng hangin at tila nanunood sa balat ko nang pumasok kami sa sementeryo. Ilang araw lang naman ang pagitan mula nang pumunta kami doon. Pero parang mas malamig ang gabi ngayon. Mas tahimik din ang paligid at ang mas nakakakilabot doon ay pakiramdam ko ay may mga matang nakasunod at nanonood sa pagpasok namin sa loob ng sementeryo. Game na? Tanong ni Kenneth. Halos sabay-sabay naman kaming tumango ni Berna at Sunny habang lahat kami ay pare-parehong kinakabahan. Nandun ulit kami sa nicho kung saan kami naglaro ng Spirit of the Coin. Nandun pa nga yung papel na sinulatan ni Kenneth na mga letra at numero. Madumi, yukot pero nababasa pa ang mga nakasulat doon. Yun na lang ulit ang ginamit namin para sa Spirit of the Coin. Inilapat na ulit namin ang hintuturo sa malamig na barya. Nagpapawis ang daliri ni Sunny, nanginginig ang katabi kong si Berna. Napalunok naman ako ng laway habang pinipigilan ang pangangatal na mga labi ko. Spirit of the Coin, tinatawag ka namin. Gusto ka lang naming makausap. Nandito ka ba? Ang wika ni Kenneth sa nanginginig na boses. Hindi gumalaw ang barya. Ilang minuto pa kaming naghintay pero wala talaga. Spirit of the Coin, gusto ka lang naming makausap. Nandito ka ba? Ulit pa ni Kenneth. Umihip ang malamig na hangin. Kasunod ang pag-alulong ng mga aso na tila malayong lugar nang gagaling yon. Pero dahil sa napakatahimik sa loob ng sementeryo ay naririnig namin ang mga alulong na yon. Muling inulit ni Kenneth ang tanong pero hindi pa rin gumalaw ang barya. Walang sumagot. Anastasia, nandyan ka ba? Pautal-utal na tanong ko. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang pumasok sa isip ko ang pangalan na yon. Pero pagkatapos kong bitawan ang salitang yon ay bigla namang kumilos ang barya. Yes ang salitang pinili niya. Ipagdarasal namin ang kaluluwa mo, Anastasia. Pero sana ilubayan mo na kami ng mga kaibigan ko, ang wika pa ni Kenneth. Muling kumilos ang barya at pumunta sa salitang no. Ano ba kasing gusto mo eh? Bakit hindi ka pa matahimik? Ang wika ni Sunny kasunod ang muling paggalaw ng barya. Kayo? Gusto ko kayong mamatay? Pakiramdam ko ay biglang nanuyo ang lalamunan ko nang mabasa ko ang huling salitang nabuo. Hindi. Ayoko. Ayoko pang mamatay. Naiiyak na wika ni Berna. Muling gumalaw ang barya. Tahimik kaming apat habang sinusundan ang bawat letrang pinupuntahan noon. Samahan niyo ako dito sa kabilang buhay. Sama-sama tayong pumunta sa impyerno, ang sabi ng mga nabuong salita. Hindi kami sasama sa iyo, kaya manahimik ka na. Tigilan mo na kami, sigaw pa ni Kenneth. Ikaw ang tumahimik. Ikaw ang nagdala sa kanila dito, di ba? Ikaw ang tumawag sa akin, sa aming lahat. Biglang sigaw naman ni Sunny. Napabitaw na kami sa barya at bahagyang lumayo kay Sunny dahil biglang nanlilisik ang mga mata niya habang nagsasalita na nakatingin sa amin. Sunny, anong nangyayari sa iyo? Takot na tanong ko. Naluluha na ako noon sa sobrang takot. Hindi siya si Sunny, naiiyak na sabi naman ni Berna. Biglang tumawa ng malakas si Sunny, malakas na malakas bago muling nagsalita. Marami kaming tinawag ninyo. Marami kaming naghihintay sa inyo. Marami kaming makakasama ninyo dito sa kabilang buhay. Hindi namin kayo titigilan. Tinawag nyo kami kaya magsama-sama tayong lahat sa impyerno. Sigaw pa ni Sunny kasunod ang malakas na mga halakhak. Sunny! Sunny, lumaban ka! Huwag kang magpapatalo sa kanya! Sigaw ni Kenneth na nanginginig ang boses. Wala na si Sunny. Wala na ang kaibigan ninyo. At kagaya niya ay makakasama ko rin kayo sa impyerno. Magdasal tayo guys, magdasal tayo! Sigaw ko. Sabay-sabay kaming umiyak na nagdasal ni na Kenneth at Berna, pero tinawanan lang kami ni Sunny. Minura kasunod ang masasakit na salita tungkol sa amin. Hindi kami huminto sa pagdarasal hanggang sa bigla na lang bumagsak si Sunny sa lupa at tila nangingisay. Doon namin siya nagawang nilapitan. Tinapik-tapik ang mukha at nang tuluyan na siyang nawala ng malay ay kaagad namin siyang inuwi sa bahay niya. Kinatok namin ang kwarto ng mga magulang ni Sunny at humingi kami ng tulong sa kanila. Pati sila ay gulat na gulat nang makitang umiiyak kaming tatlo nina Berna at Kenneth. Pati na ang putikan at walang malay na anak nila. Kaagad siyang sinugod sa ospital at naiwan naman kami sa bahay pero tinawagan ng mami ni Sunny ang mga magulang namin. Papadudod sa awa ng Diyos ay naging maayos naman ang lagay ni Sunny sa ospital at sinabi ng doktor na nawalan lang talaga siya ng malay. Sobrang laki ng pasasalamat namin noon dahil akala namin ay may mangyayari ng masama sa kanya. Doon na kami umamin sa mga magulang namin ng totoong nangyari. Pati na ang pagsisinungaling namin tungkol sa school project na kailangan namin gawin. Sinabi namin ang ginawa namin sa sementeryo at ang tungkol sa multong nagparamdam sa amin. Nagkasundo ang mga magulang namin na pabasbasan kaming apat sa pare. Naulit pa yon ng ilang beses hanggang sa tuluyan na naming hindi naramdaman si Anastasia. Nakarating sa school namin ang nangyari papadudot at pinatawag kami sa principal's office. 2 buwan na lamang bago ang graduation at muntik na kaming hindi makasama sa mga magmamarcha at magtatapos na estudyante. Mabuti na lamang at napakiusapan namin ang principal namin na patawarin kami sa nagawa naming kasalanan. At bilang parusa sa 2 buwan na nalalabi namin sa school ay palagi kami naglilinis ng classroom namin. Tinanggap namin ang parusa na yon at nakagraduate naman kami ng high school. Papa Dudot, eto talaga ang naging isang karanasan ko sa buhay na hindi ko makakalimutan. Siguro nga ay malikot lamang ang imahinasyon ng mga kabataang kagaya ko noon. Pero sigurado kami ni na Kenneth, Brenda at Sunny na ang mga nangyaring ito sa sulat ko ay hindi lamang bahagi ng aming imahinasyon. Maraming maraming salamat po sa pagbasa nitong sulat ko, Papa Dudot. Lubos na gumagalang, Carol. Maraming salamat, Carol, sa pagsulat mo dito sa aking YouTube channel. Talaga namang nakakapanandig balahibo itong kwento na ibinahagi mo sa araw na ito. Kahit na may mga ginawa kayong hindi tama noong kabataan ninyo, alam ko naman na natutunan nyo na ang aral sa mga pagkakamaling yon. Mabuti na lang din at walang napahamak sa inyong apat. Dahil hindi natin alam kung ano ang pwedeng gawin sa atin ng ibang nilalang na nandito pa sa ating mundo. Mga ka-online, may mga nilalang na nananahimik at hindi na natin dapat pang ginagambala dahil hindi natin alam kung ano ang pwedeng maging kapalit ng pangangambala na gagawin natin sa kanila. Hindi tayo makakasigurado kung sino ang pwedeng mapahamak ng dahil sa kanila. Huwag tayong makialam sa buhay ng iba at huwag tayong manghimasok sa kabilang mundo na nananahimik na. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudot. Huwag kalimutan na suportahan ang channel na ito sa pag-share at pagkukwento po ninyo sa inyong mga kaibigan. Don't forget to like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudot Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudot Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudot Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.